Efendimiz ona diyor ki en faziletli olarak, on faziletli bir şey yönetiyor. Ne diyor? Sabır et. Yani sabır edersen daha faziletli. Onu sen ahirette görürsün diyor. Bu belaya sabır ettikten sonra onun sabrını görürsün diyor. Bu sana diyor bir bazı rivayetlerde, bu sana diyor daha faziletlidir diyor. O rivayette doğru. Tamam, o rivayette doğru. Üçüncü olarak Peygamber Efendimiz bu adama salih amel, iyi amele yöneltiyor. Ne diyor? Abdest al, o namaz kıl. Yani kendin için. Ve kendine dua et. Tamam. Yani o adama ne? Yani ne yaptırıyor? Salih bir amele yöneltiyor. Anlaşıldı mı demek istediğimi? Salih amelle tevessül etsin diye. Ve dördüncü olarak yani diyor ki Allahumma şeffi'hu fi şeffi'hu fihi yani Peygamber Efendimiz dua ettiği zaman yani şefaatehu şefaat Resulullah ne o? Allah'a dua etmek. Yani Peygamber Efendimiz nasıl şefaat ediyor insanlara? Allah'a dua ediyor onları cehenneme sokmasın diye. Yani diyor ki şefaatehu fi yani onun şefaatini benim senin yanında makbul kıl. Yani kabul et. Yani amin der gibi. Yani Peygamber Efendimiz dua ettiği zaman bu ne demek yani bu söz bu hadiste Peygamber Efendimiz dua etmiş o adama. Tabii onun şefaatini Peygamber Efendimiz ödüllahi ya Resulallah. Sonra diyor ki Peygamber Efendimiz dua ettikten sonra diyor ki Allahümme ya Rab onun şefaatini bende kabul et. Yani onun duasını. Anlaşıldı mı? Beşinci olarak alimler ne diyor bu hadisi? Nereye getiriyorlar? Efendimizin mucizesi ne olarak getiriyorlar bu hadisi? Yani Beyaki Nubuvat kitabına baktığımız zaman neyi? Peygamber Efendimizin mucizelerinden sayıyor bu hadis. Yani Peygamber Efendimiz mucizelerinden sayılarak ne demek? Eski alimler. Yani Peygamber Efendimiz dua etmiş. Duasını kabul etmiş. Olan bir mucizelerden sayıyorlar bu hadisi. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani dikkatli olmak lazım bu konulara. Dikkatli olmak lazım. Yani altıncı olarak arkadaşlar altıncı olarak diyoruz ki hiç şüphesiz yani bu amanın kör adamının sır onun iyileşmesinde görmesinde sırrı Peygamber Efendimizin mevkisiyle ve zatiyle Allah'a tevessül etmek olsaydı o zaman bütün ne? Körler Peygamber Efendimizin yüz hürmetine dua etseler, bir abdest alıp namaz kılsalar kabul olurdu. O kör olmazlardı. Şimdiye kadar bilinmiyor bu amadan başka. Yani Peygamber Efendimiz'e o kişi dua ediyor yüz hürmetine. O kör ki dua ediyor yani başka bir kör. Mesela bu zamanda olan bir kör. Dua ediyor ne? Onun neyi? Hemencecik onun neyi görülüyor. Yani gözü açılıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz'in yüzü hürmetine dua etti veyahut da Peygamber Efendimiz'in zatı için, kendisi için Allah'a dua etti. Yani ben Peygamber Efendimiz'in beni bağışla. Ya Rab benim gözümü aç. Tayyip diye dese o zaman bu körler ne yapar? Hemencecik bulunur. Yok böyle bir şey. Alimler dedikleri kadar. Tayyip. Yedinci olarak arkadaşlar diyor ki adam duasında dikkatli olun. İnni etevessel ileyke bi nebiyik. Yani diyor ki ya Rab ben seninle birlikte peygamberine dua ederim. İnni etevessel ileyke bi nebiyik. Yani o zaman ne demek burada? Geçen kısımlardan anladığımız kadarıyla. Ey ben sana etevessel yani tevessül ederim ki nasıl? Peygamber Efendimiz duasıyla. Dua yani bi duai nebiyik. İnne tevessel ileyke bi dua. Peygamber Efendimiz duasıyla. Peygamberle değil. Tayyip duasıyla. Çünkü neden? Arapça bilenler olduğu kadarıyla Arapçada burada mudaf bir cümle düşmüş. Yani diyor ki Allah Azze Kur'an'da vas'elul kariye. Köye sor. Ne asıl olarak? Vas'el ehli kariye. Yani köy halkına sor. Sor. Köy halkı kelimesi düşmüş. Burada da ne? İnni etevessel ileyke bi nebiyike yani Yani inne tevessel ileyke bir dua nebik. Dua kelimesi düşmüş. Anlaşıldı mı? Çünkü bu uslup. Araplar biliyorlar bunları. Tamam. Sen Arapçayı biliyor musun? Tabii yani Arapçayı iyi bir şekilde, yani Arapçayı bilmek değil. Arapçayı sahabiler gibi biliyor musun? Anlaşıldı mı demek istediğimi? Ama sofiler nahvları biliyorlar. Veyahut da Arapça dilini biliyorlar. Ne faydası oldu? Ama nasıl biliyorlar? Mutezililer gibi. Nasıl biliyorlar? Eşairiler gibi. Sahabiler gibi biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Anlaşıldı mı demek istediğimi? O zaman bu konuda dikkatli olalım. Yani bu konuda dikkatli olalım arkadaşlar. Hiç şüphesiz. Bu şekilde bu soruya cevap veriyoruz. Allah bizden kabul etsin. Ve diyor ki Allah Celle ve la yetunuke bi meselin illa ci'nake bil hakki ve ahsene tefsira. Diyor ki ey Muhammed, bu kafirler Furkan suresinde bir tane şüphe getirmiyorlar. Ancak ki o şüpheyi biz o şüpheyi ve la yetunuke bi meselin illa ci'nake bil hakki ve ahsene tefsira. Hiç şüphesiz ki diyor ki Allah Celle, onlar bir şüphe getirdikleri zaman bizler en güzel o şüpheyi yok ederek bir hakkı getirip o şüpheyi yok ederiz. Ve o şüphenin en güzel bir tefsirini getiririz diyor Allah Azze ve Celle. Anlaşıldı mı demek istediğimi? Yani kitap ve sünnette onların şüphelerinin hepsine red etmek var. Hiç sizler şaşırmayın, hiç kafanızı bozmayın. Anlaşıldı mı? O hiç onların şüpheleriyle kafanızı yormayın. Onların şüpheleri bitmez. Şeytan her gün şüphe çıkartır. İnsanları sapıtmak için. Sizler asıl temel dininizi bilin yeterli olur.